بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا الشمس كورت جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. واذا النجوم كدرت اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے. واذا الجبال سيرت اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ اور جب دریا آگ ہو جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ وہ کس گناہ پر مار دی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ اور بہشت جب قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. فَلَا ہم کو ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. الجوار الکنس اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں. واللیل اذا عسعس اور رات کی قسم جب ختم ہونے لگتی ہے. والصبح اذا تنفس اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے. انہ لقول رسول کریم کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا. مطاع ثم امین سردار اور امانت دار ہے. وما صاحبکم بمجنون اور مکہ والو تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں. وما تشاؤون الا ان یشاء اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے.